राम परमेश्वर देव स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा माघ कृष्ण चतुर्दशी विक्रम संवत 2053 6 फरवरी 1997 को हैदराबाद के लाल बहादुर स्टेडियम के पास फुटबॉल ग्राउंड में लगभग रात्रि के 8 बजे से यह प्रवचन हुआ। राम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ॐ नमो सुब्रह्मात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकुमारेभ्यो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। इन बातों की तरफ आप ध्यान दें। अभी जो चाल चल रही है इससे अगाड़ी क्या होना है वो भगवान जाने। हमें बड़ा अंधेरा मालूम देता है, बड़ा पतन मालूम देता है और आप ख्याल नहीं करते हैं। एक तरह से समझते हैं लेकिन वो पता नहीं है। ऐसे मेरे को मानते नहीं, मैं मानते हैं कहते हैं सुनाते हैं मेरे को, कहते स्वामी समझते नहीं। मेरे पास बातें आती है ऐसी, यहां नहीं आई है, यहां तो नहीं आई, मेरे को सुनना काम नहीं पड़ा। पर और जगह ऐसे लोग कहते हैं, परंतु मैं कहता हूं उसे तब ध्यान नहीं देते हैं। आज भी मेरे पास एक पत्र आया है कि अब दशा क्या हो रही है आपकी। बालक है वो पढ़ाई करते हैं, 1 2 3 4 नहीं कर रहे, 1 2 3 4 5 बोलते हैं, अंग्रेजी में बात करते हैं, हिंदी बात करना आता नहीं, हिंदी जानते नहीं, अक्षर की हिंदी का नहीं जानते, भाषा भी नहीं जानते, हम घरी भाषा नहीं जानते, अंग्रेजी जानते हैं, अंग्रेजों के जो बड़े बड़े हैं उनका नाम जानते हैं, अपने जो राम है कृष्ण आदि भूमि इन्हें नहीं जानते। ये जो बालकम हो रहा है ये ऐसा आता है तो क्या होगा, बड़ा पतन होगा। अभी आज मैंने कहा भाई चोटी अपने चाहे थे भाई, वो चोटी में क्या होता है, एक भाई ने क्या कहा तो चोटी में क्या होता है, क्या फायदा मेरे सामने। तो बात क्या है, आप देखो भुवनेश्वर आप गए होंगे, मैं गया हूं देखा है, सैकड़ा मंदिर है भगवान के सैकड़ों में, और एक एक से विलक्षण विलक्षण उसकी कारीगरी है, उन सबको तोड़ दिया है। कह रहे हैं कि जो हिंदू मुसलमान बने उन्होंने, ये जिन्ना भी पहले हिंदू था फिर मुसलमान बना है, मुसलमान इतना नुकसान नहीं करते हैं जितना हिंदू मुसलमान बने हैं, उन्हें द्वेष होता है मन में उस संस्कृति को भुला करके और उनकी धारी में ढल रहे हैं। आज एक भाई ने पत्र लिखा है मेरे को, क्या दशा हो रही बालकों की, किस में जा रहे हैं, सिनेमा रात दिन 8 करोड़ सिनेमा चलता है, गंदे गंदे चित्र आते हैं उसमें, चरित्र भ्रष्ट की बातें आती है, माँ बाप बड़े बूढ़ों के सामने छोरा छोरी देखते हैं, शर्म नहीं आती है, इतनी संस्कृति नष्ट हो रही है। जैसलमेर के राज्य में विष्णुपुर गोरू भज्जू बड़े बड़े गाँव है, मैं गया हूँ, फिरा हूँ, देखा है। वहां बादशाह के समय में राजपूतों को कहा गया कि तुम मुसलमान बनो तो बड़े कट्टर थे कि हम ही बनेंगे। तो बादशाह ने कहा कि तुम मत बनो, मर्दूस मारी हो गए उसमें तुम नाम लिखा दो कि मुसलमान है इतनी संख्या में। तो फिर कभी तुम्हें राजी, ये राजी होता क्या है, नाम लिखा ना भी क्या है, नाम लिखा दिया। नाम लिखाने के बाद वे मुसलमान खान पान करने लगे, गायों काट कर खाने लगे और मुसलमान बन गए। वो भाटी है, सांतला है, पवार है, ये उनकी जाति है, जो लोगों की जाति जाति कहलाती है, परंतु मुसलमान और ये हिंदू मुसलमान की लड़ाई हुई, उसमें कट्टर मुसलमान बन गए। बहुत सुविधा है और वे हिंदुओं के विरोधी बन गए, द्वेष करने लग गए, नाश करने लग गए। और अभी सरकार ने जैसलमेर के राज्य को मुसलमानी प्रांत घोषित कर दिया, कि मुसलमान प्रांत है ये घोषित कर दिया। तो पूछते क्या होगा, क्या क्या होगा, अपने धर्म का नाश आप स्वयं करेंगे। देखो एक तरह से मेरे को दुख है, संत नहीं बड़ा दुख है। किस बात का कि क्या दशा होगी, आपकी जाति की रक्षा करने की पांच बातें, पांच। पहली बात है आपकी वेशभूषा, आपका पहरान। तो प्राय करके आज चोटी नहीं है लोगों की, क्योंकि बचपन से पढ़ाते समय चोटी काट दी गई और उसकी दिल्ली उड़ाई और उसकी तिरस्कार किया, अब रखनी बड़ी भारी मुश्किल हो गई। समुद्रों के पार से आकर उन्होंने अपने पर प्रभाव डाला, वो प्रभाव तो स्वीकार कर लिया। अपने यहाँ घर में रहते हुए आप बालकों को नहीं समझा सके, अब वे बालक बड़े बड़े हो गए। तो चोटी की बात उनको सुनाते रहे, ये वेशभूषा बदलने से क्या, नाम मात्र बदला हमारे, जो वहां भाटी पहरे में रहने वाले क्षत्रिय असली, उनका ब्याह हिंदू कराते थे, उनके धर्म देश से सब ब्राह्मण करते थे, ब्राह्मण जाते थे, अब ब्राह्मण जाना बंद हो गया। कुछ पीढ़ी के बाद में कट्टर मुसलमान हो गए। तो क्या होता है, हमारे दुख किस बात का है, मेरी ये बात नहीं कि हमारी संख्या घट जाएगी, उनकी संख्या बढ़ जाएगी, तो इसमें खतरा है। उन लोगों का राज्य हुआ, हमारे खास खास तीर्थ मथुरा है, हमारा अयोध्या है, काशी है, जिनके मुख्य मुख्य मंदिर है बस तोड़ दिए गए। ये आप लोगों से छिपी हुई बात नहीं है, इधर ध्यान नहीं देता। और ध्वंसावशेष रखा है वृक्ष में, कई मंदिरों में नाश करने के लिए चिन्ह रखे हैं, जैसे ज्ञान वापी में वहां नंदीश्वर भगवान शंकर का था, वो रखा है, मंदिर तोड़ दिया, नष्ट कर दिया, दूसरा मंदिर बना है। गोस्वामी जी महाराज ने उस नंदीश्वर को लड्डू खिलाए थे, भक्त थे कई, जो लड्डू खा रही है उस नंदीश्वर, वो नंदीश्वर है, शंकर नहीं है वहां। ऐसे चाप को चिढ़ाने के लिए उनके चिन्ह रखे हैं, सर्वथा नष्ट न करके। अयोध्या में ऐसी है, मथुरा में ऐसा ही है, काशी जी में ऐसा ही है, जो मुख्य मुख्य आपके तीर्थ स्थान थे उनको नष्ट कर दिया। और आज सरकार भी उनके ही पक्ष में है, और सरकारी पक्ष में है, लोग है उनके पक्ष में ही है, उसका विरोध नहीं करते हैं। आपके घरों में आप वेश वेश बदल रहे हैं, क्या दशा होगी। तो मेरे को ये तोड़ी कम हो जाएगी इसे नहीं है, हमारे शास्त्र में जो अभी बात बताई कि धर्म है वो लोक रूपालों को हित करने वाला है। सज्जनों बड़े जोर से मैं कह सकता हूँ कि जीव का हित करने वाली जितनी बातें इस भारतीय संस्कृत में हिंदुओं में है, उतनी किसी देश के किसी जाति में मैंने नहीं सुनी है। अगर आप इन्हें सुनते हो जिन भाइयों को ज्ञान हो कि जैसा संस्कृत शास्त्र में जो कि गहरा विचार किया है जीव के विषय में, ईश्वर के विषय में और जगत के विषय में, और जितनी जितनी विद्याएं हैं आपकी, व्याकरण है, आपकी काव्य है, कोश है, ज्योतिष है, ज्ञान विद्या है, अपने नक्षत्र विद्या है और अपने जो छंद विद्या है, ये विद्या है, छह व्याकरण है, ये चार वेद है, चार उपवेद है और ये छह अंग है, इनमें जो तत्व भरा हुआ है किसी देश की किसी विद्या में हो तो आप मेरे को कल बता दे, आप वो ख्याल होता। मैं विदेशों की भाषा को जानता नहीं हूँ, परंतु मेरे को इस काम में लगे हुए बहुत वर्ष हुए और मैं बहुत अध्ययन मेरे हुआ है, मैं देश पीछे नहीं पड़ा हूँ, मैं इस विषय में पीछे नहीं पड़ता हूँ, मैं तो जीव का कल्याण कैसे हो इस विषय में ही लगा हूँ और व्याख्या दे रहा हूँ, पढ़ता हूँ, तब से सब चार था, पढ़ने के बाद में कथा व्याख्या करना मैंने शुरू किया और मैं बहुत वर्षों से कर रहा हूँ, बहुत लोगों से मिलने का काम पड़ा है, प्रश्नोत्तर करने का काम पड़ा है, बहुत से लोगों ने शंकाएं की है, समाधान किया है, आपस में बातें की है, तो मेरे को बहुत बातों का ज्ञान है, बहुत बातों का जानता हूँ। सम्मत 1900 और 1979 में कथा की थी पहले पहले, सम्मत 1979 इतने वर्षों से बोलता हूँ, 75 वर्ष यहाँ मैंने रामायण का पाठ किया अकेले ने, नवा रामायण यहाँ किया है हैदराबाद, साथी नहीं थे मुझे, सोन राम जी वो तो पेटी बजाते थे, एक सदरिया ब्राह्मण थे वो तबला बजाते डंडे से, तो इतने वर्षों में यहाँ भी इतने वर्षों वो वर्ष कौन सा था याद नहीं, आप लोगों को शुभ याद हो तो बताओ, 30 वर्ष पहले की बात है, अकेले पाठ किया मैं अकेले, शायद कोई नहीं था, इस बदले को भी समाचार दिया था, आया नहीं कारण विशेष है, तो ऐसे मैं जानता हूँ, उनसे पहले भी ये रहते, मैं बहुत घूमा हूँ, बहुत ज्यादा दूर में नहीं पाऊंगा, अपने क्षेत्र में मैं कहने का सुनाने का काम पड़ा है, मैं देखता हूँ क्या दशा होगी, विदेशों से आप और इतने आपके हावी हो गए, आपके ऊपर इतना उसने असर पड़ गया, इतने हुए सवार हो गए, उनकी संस्कृति को आपने बिना कहे अपना लिया और वो ही अपना करके उधर ही चल रहे हैं, अंग्रेजों के जाने के बाद जितनी अंग्रेजी तो आप में आई है उतनी अंग्रेजों के समय में नहीं थी, उत्सव मना रहे हैं तो अंग्रेजों का उत्सव मना रहे हैं, अंग्रेजों का बात मना रहे हैं, तारीखों लेकर चलते हैं, द्वितीय वर्ष में अपनी भारतीय संस्कृति तारीख या विश्व तिथि है ये नहीं देते हैं, बार बुरी देते हैं, और छोरे भी मम्मी और पापा कहते हैं, माता पिता कहना भूल गए हैं, नाम भी भूल गए हैं भगवान का जो हमारे बच्चों का नाम था, तो ये करते हुए आपका लोक और परलोक दोनों बिगड़ता है, मेरा विषय जीव का उद्धार हो, जीव सदा से सुखी हो जाए, सदा के लिए दुख मिट जाए, ये मेरा विषय है, मेरा विषय जाति पाति का नहीं है, परंतु वो सुनेगा कौन, अभी 2025 में महाराज सिंध में समर्थन किया था तो उस समय में मैंने ये परिवार नियोजन की बात कही, कुछ देश पहले कहने लग गया था, मैं बात कही तो हमारे साधुओं ने कहा कि ये काम गृहस्थों का है, हम साधुओं का नहीं है, तो मैंने कहा गृहस्थी कोई रहेगा तो सुनेगा, कौन सुनेगा, वंश का ही नाश हो रहा है, हम दो हमारे दो और हम दो एक हमारे एक, क्या दशा होगी आपकी, अरे आप बड़े उत्साह से कर रहे हैं उस बात को, कहना मानते हैं नहीं, आप देखते हैं ये बड़ा आराम रहेगा, ये आराम और सुख, ये ही वास्तव में आपका महान पतन करने वाली चीज है। तीसरा अध्याय 36वां श्लोक, तीसरा अध्याय तीसरा श्लोक अथ के न प्रयुक्त पापम चरती अनचन विभाग से बलादि। अर्जुन यह पूछता है कि महाराज किस की प्रेरणा से ये अधोगति में जा रहा है। अथ केन प्रयुक्त पापम चरति पुरुषः केन प्रयुक्त पापम चरति, क्योंकि अनिच्छन्न भी, क्योंकि पाप करना कोई चाहता नहीं, तो पाप करना चाहता नहीं क्योंकि पाप का फल है दुख, तो पाप दुख के बीज को कौन चाहे। ऐसा न कर चाहता हुआ भी मनुष्य पाप में लगता है तो ये पाप में लगाने वाला कौन है। ईश्वर है कि प्रकृति है कि मनुष्य है कोई दूसरा है कि रक्षक है कि असुर है, कौन है लगाने वाला, ये अर्जुन ने पूछा। अनुचन विवास ने बलादी होते जैसे बलात्कार से कोई लगा दे इसे पापों में लगाने वाला कौन है। भाई बहन ध्यान देकर सुने मेरी बात की तरफ ख्याल रखे, मेरे को बुलाया है तो मेरी बात सुनना आपका कर्तव्य हो जाता है। मेरे क्यों बुलाया, जब आपके घर की रोटी खाता हूँ तो आपकी शुभ हित की बात कहता हूँ मेरी दृष्टि से। ये तो मेरे पर भी आप विश्वास करते हैं, मैं आपका अहित नहीं करता हूँ, आपको धोखा नहीं देता हूँ, ये तो आपके मन में विश्वास है। तो मैं कहता हूँ बड़ी उन्नति की बात, आपके लोक और परलोक दोनों सुख रहे, आप सदा के लिए सुखी हो जाए। तो अर्जुन ने ये पूछा कि नचाता हुआ पाप का आचरण करता है ये कौन लगा देता है, क्योंकि किसी की प्रेरणा के बिना स्वयं अनर्थ में क्यों जाता है। तो भगवान ने उत्तर दिया है शतीशो काम एश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव महासनो महापापमा विद्यनम। काम एशो काम सुख की भोग की इच्छा, आराम की इच्छा, काम एश क्रोध और क्रोध, ये कामना के बाद क्रोध आता है। तो काम और क्रोध इसको तुम बैरी समझो, ये आराम सुख भोग ये अनंत करने वाला है। आज ये जो परिवार नियोजन है ये केवल आराम के लिए भोग के लिए है, बच्चे हो जाए पालन करेगा परिश्रम पड़ेगा, रीति खराब खराब आप अपनाते जा रहे हैं, दहेज प्रथा को आप अपनाते जा रहे हैं। इससे ये चीज होता है कि बच्ची हो तो उस घर के मार दो, घर में तरन तरन नाश कर दो। दुलसा सर्फ है महाराज पधारे थे, मैं गया जाकर मैं वहां पूछा तो उन्होंने कहा कि 100 लड़का है 50 लड़की है, वंश रहेगा क्या। 35 लड़कियां हैं 65 लड़के हैं। 35 लड़का 65 और उसमें यहाँ जैसलमेर में हुआ जैसलमेर हाँ, वहाँ ऐसी बात है वहाँ दूरी बताई, वहाँ 50 और 100 बताई दूसरा सर में, यहाँ 65 होते 35 होते। अब लड़कियों के बिना वंश कैसे रहेगा, आपकी संस्कृति कैसे चलेगी। तो मेरे को घट जाए बढ़ जाए इससे मेरे मतलब नहीं है, जीवों का कल्याण हो ये बात मैं चाहता हूँ। और मैं कहता हूँ कि मैं जो कहता हूँ उस दिन शरीर और रह गया तो परमात्म तत्व की प्राप्ति बहुत जल्दी सुगमता से हो जाए ऐसी बातें बता दूंगा। और वह मैंने करी है और अब भी मेरे को ऐसी युक्तियां मिलती है कि जीव का बहुत जल्दी कल्याण हो जाए। परंतु मूल बात में आप कल्याण चाहो तब, अब चाहते ही नहीं तो कैसी युक्ति अब क्या काम करेगी आपकी। तो ये जो सुख भोग है और संग्रह है दो चीज है, एक रुपयों का संग्रह करना और एक सुख भोगना, जिसमें सुख भोगने की खास प्रवृत्ति है। अन्याय संसार भोग काम भोगार्थम अन्याय संसार करेगा, अपना सुख भोगने के लिए अन्याय पूर्व धन एक संग्रह करना, इस ये अनर्थ का कारण है। खास आराम मिल जाए सुख मिल जाए और अन्याय से धन संग्रह करना, इतनी ये भीतर बात बैठ गई, भीतर अन्याय पर धन कमाने की कर कर में ये बात बैठ गई। झूठ कपट बेईमानी ठगी धोखेबाजी विश्वासघात धोखा देना ऐसा आपके व्यवहार में आ गया, इसका नतीजा बहुत भयंकर होगा। धन आप कमाते हो झूठ गोबर से, वो तो कौड़ी एक साथ चलेगा नहीं, सब यहाँ रहेगा। और पाप करो वो पाप कौड़ी एक पीछे नहीं रहेगा, सबका सब साथ चलेगा, भयंकर दुख देगा, और दुख भोगना पड़ेगा, अभी सूते नहीं है। इस तरह से आपकी संस्कृति ये बिगड़ रही है, ये बिगड़ने वाली, आपका खूब पतन करने वाली, आपकी संस्कृति का आप ही नाश करते हो, अभी कर रहे हो प्रत्यक्ष पाप। वहां पर ये जब पढ़ते थे मेरे स्कूलों में पाठशालाओं में जाने का खूब काम पड़ा है, आजकल नहीं बुलाते मेरे को स्कूलों में पाठशालाओं में, पहले मेरे को बुलाते थे, उस समय बच्चों की छुट्टी और नहीं थी, तो वो आज ये बड़े इतने बैठे हैं आप हिंदू समाज के, चोटी बहुत कम मिलेगी, शायद नहीं भी मिलेगी। ठीक विचार किया जाए तो कोई 5-10-15-20 आदमियों को चोटी मिलेगी, फिर भी नहीं मिलेगी, ऐसी बात है। इसे क्या होता है, आपकी वेशभूषा बदलने से, आपकी भाषा बदलने से, आपका व्यवसाय बदलने से, आपका खान पान बदलने से, आपका विवाह शादी बदलने से महान रतन होगा, ये जाति दे रहेगी, जीव का कल्याण कैसे होगा, उद्धार कैसे होगा। हमारे यहाँ माँ बाप की सेवा से कल्याण हो जाए, अपने कर्तव्य का पालन करने से कल्याण हो जाए। ब्राह्मण क्षत्रिय वेद शूद्र चारों वर्ण 18वां अध्याय 41 से 48 तक आप साधक संजीवनी तत्ववेतनी प्रश्न देखो, टीका टीका देखो, अपने श्रेष्ठ कर्मणी अभी रहता संसिद्ध लवते देना, ब्राह्मण अपने कर्तव्य से, क्षत्रिय अपने से, वैश्य और शूद्र अपने कर्मों से, स्वकर्मणा अपने कर्मों के द्वारा भगवान का पूजन करके सिद्धि को प्राप्त हो जाता है, साफ लिखिए। तो आप अपना कर्म कैसे समझोगे जब आपकी वेशभूषा ही हो रही नहीं रही, आपकी चोटी भी नहीं रही, आपकी धोती भी नहीं रही, आपकी पगड़ी भी नहीं रही, आपका दुपट्टा भी नहीं रहा, आपकी बलबंदी भी नहीं रही, आपका जो वेश तो वो भूल गया, अब उसे विदेशी हो गया, सारी वही हो गई, अंग्रेजों की जो आश्रम में ईसा को क्रॉस पर चढ़ाया, उनकी फांसी दी, उनकी नकल टाई लगाना, आज टाई लगाना आपकी सभ्यता हो गई, बड़ा सुंदर श्रृंगार हो गया, उनका एक चिन्ह आप धारण करते हो, तो आपकी दशा क्या हो गई, कल्याण होना, जीव का उद्धार होना, वो रुक जाएगा। मेरे इस बात का दुख है, और दुख नहीं, क्योंकि मैं जब जीऊंगा तब तक रोटी देने वाले तो मेरे को हिंदू मिल जाएगी, मिल जाएंगे, बराबर कपड़ा मिल जाएगा, मेरे क्या दुख है बताओ, थोड़ा दिन कितना वर्ष है पता नहीं है, बहुत वर्ष तो मेरे आ गए हैं, अब थोड़े वर्ष बाकी है, तो उसमें मेरा काम चल जाएगा, मेरे को रोटी की तकलीफ नहीं पड़ेगी। ऐसा ऐसा अन्याय करते हैं, घरों में गर्भपात करते हैं, जहाँ जाता हूँ मैं कहता हूँ भाई गर्भपात मत करो, अरे गर्भपात जिस घर गया उसका अन्न मेरे को मत दो, उसका जल पीना भी पाप लगता है, गर्भपात की हुई स्त्री देख लेती है वो अन्न भी खाने लायक नहीं होता, शास्त्रों में प्रमाण है, मेरी पुस्तक है, देश की वर्तमान दशा उसका परिणाम, और महापाप से बचो, और नारी जाति का मातृशक्ति का घोर अपमान, ये पुस्तक लिखी है, उन पुस्तकों को आप पढ़ो। बड़े बड़े अच्छे आदमी ने अनुमोदन किया है कि बिल्कुल सच्ची सच्ची बात है, देश की वर्तमान दशा उसका परिणाम पुस्तक पढ़ करके सज्जनों ने कहा बहुत सच्ची बात है, अच्छी बात है, उनमें देखो आप, तो आपका कल्याण कैसे होगा, उद्धार कैसे होगा। मेरे तो इस बात की शौक लगी है, इस बात को मेरे कहने का सुनाने का एक बड़ा व्यसन लग गया है, मन में आती बोलने की, मेरे मन में हमारे संरक्षक है, मेरा शरीर भी रक्षा करने वाले हैं, वे कहते तुम इतना परिश्रम मत करो, वैद्य है डॉक्टर वो कहते हैं तुम बैठे रहो, जाओ मत, घूमो मत और बोलो मत, और मैं कहता हूँ मेरे मन की बात तो निकाल दो, कम से कम भाव अभी तो निकाल दे, दुख हो तो आदमी क्या करे, रोए और क्या करे, ऐसे अपने मन में आता है दुख, फिर क्या दशा इन भाई बहनों की होगी, पर दुख क्या बिगड़ेगा, कितना बड़ा भारी नुकसान हो जाएगा, आज राजी हो रहे हैं, एक शहर से बाहर पागल खाना था, राजा ने प्रबंध किया, वह पागल पागल रहते थे, और काठ का बना हुआ मकान बना हुआ, बाहर चार दीवारी थी, तो वो पागलों ने एक दिन क्या किया, वो बाहर चार दीवारी भीतर से ताला लगा दिया और सब चढ़ गए छत पर, और वो अग्नि ले जाना वो बंद था। उस समय में बिजली के रिवाज नहीं थे, तो अभी अग्नि ले जा रहे नहीं थे, किसी हाथ लगी ले गए, वहाँ आग सुलगाई, आग सुल काट करता बकाल था, वो बढ़ने लगा, ऊपर राजी हो गया, आज प्रकाश हो रहा, आज दे एकदम अंधेरे अंधेरा हाथ की रहता नहीं, ऐसा प्रकाश हो गया, वो कितना प्रकाश, दिवाली आ गई, दिवाली, वो दिवाली करते करते समझो होली हो गई, खत्म हो गई, महीना और दाग या दो बार कर दी रिशा थी हो गई। ऐसी दिवाली आई है आज, लोग खुशी हो रहे हैं, पर क्या दशा होगी परिणाम में, अभी आप सुनते हो नहीं। आश्चर्य आता है मन में आपके बाद लगनी चाहिए कि विदेशियों ने यहाँ आकर अपने देश में इतना प्रसार कर दिया जिसमें उनकी संस्कृति को आपने आदर देकर मान लिया, और अपनी संस्कृति जो उद्धार करने की है, कल्याण करने की है, उसको नहीं माना है। उनके उद्धार की बात आती है, कयामत की रात होगी, उस रात को वह सब सोते रह गए, उस समय रात होगी, ऐसे होगी है, वो ईशा खुदा करेगा, न्याय तब अध्याय होगा, तब तक ऐसे ही बात रहेगी। हमारी कितनी विलक्षण संस्कृति है, गया आदि में प्रत्यक्ष आज लोगों का उद्धार हो रहा है, वो पितर बोल रहे हैं, कर रहे हैं, ऐसी ऐसी घटनाएं आज हो रही है, पर इन बातों की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। पर जो पुनर्जन्म पूर्व लोग अंक निकला है कल्याण का, उसमें कितनी सच्ची सच्ची घटनाएं लिखी है, पर हम ख्याल करते ही नहीं। हमारे भगवती शरण जी थे पंडित, बहुत जानते होंगे, भागवती बड़ी अच्छी कथा करते थे, वो गए थे गया जी, कई शेठ थे उनके साथ में पंडित जी गए थे, तो वो रात्रि में सोते थे, दूसरे नीचे वो तक तक सोए हुए थे, तो रात्रि में प्रेत दिखा, तो ये करता आया, तो वो कहते मेरे भय लगा, मेरे पसीना आ गया, बैठे बैठे पसीना आ गया, इतना भय लगा, तो वो करता है, वो बोलता है सवाल बोला नहीं, उन्हें इतनी शक्ति यूं यूं इशारा करता जिसे मैं समझता ये कह रहा है, मैंने वो बातें करी उनसे, तो उन्हें कहे मैं बड़ी दुर्दशा में हूँ। उसने बताया कि हमारे गांव का एक ब्राह्मण था, वो ब्राह्मण चोरी करता, डका डका डालता, लोगों को लड़ाई करा देता, बहुत उपद्रव करता था, तो वो वहां मर गया, मरने के बाद वहां आया सामने मेरे, और बड़ा मैं दुखी हूँ इस बात कही, तो भी तुम्हारे करेंगे तो कुछ करेंगे, ऐसी बात कहते करता प्रेत आया, लेकिन सिर नहीं था, मस्तक था ही नहीं, बिना मस्तक था प्रेत आया, वो आया डर लगा मेरे को, तो मैं भाई तेरा भी मैं करूंगा, तेरा भी पेड़ दूंगा। तो पंडित जी कहते थे दूसरे दिन मैंने उन्हें पिंड दिया, तो पिंड देने से इतनी शांति, दो तीन दिन समाधि लगे जितनी शांति मेरे को मिले, क्योंकि दूसरे जीव का उद्धार करने का बड़ा भारी पुण्य होता है, तो वो स्वयं कहते थे इतनी शांति मिली, तो उनका उद्धार हुआ। अब ये उद्धार करने की, कल्याण करने की बात, भगवान की बात आपको कौन बताएगा, कौन धर्म बताता है आपको, मैं चौड़े कहता हूँ, ऐसे धर्म बताने वाली कोई बातें, आप इतने हो, बहुत जानकार हो, पढ़े लिखे हो, ऐसी बातें हो तो कल भी वो कहना कि जीव के कल्याण की बात इतनी सुगमता से कहने वाला कौन सा धर्म है। तो मेरे केवल ये विषय है, मेरा संसार का विषय नहीं है, वो भी मैं कह देता हूँ भगत पर, परंतु तुम्हारा कल्याण हो, उद्धार हो जाए, सदा के लिए दुख बढ़ जाए। यम गुआचा परम लाभ हम मन्य तेना, जिस लाभ की प्राप्ति के बाद उससे बढ़कर कोई लाभ होता नहीं, और जिसमें स्थित होने पर गुरुणा भी दुखी न विचारे बहधारे भाई दुख से भी आप विचलित किए जाते रह सकते नहीं, तम विद्या दुख संयोग भी होगा। छठे अध्याय का 22 और 23 श्लोक है गीता जी का, देख लेना, तुम विद्या दुख संयोग भी होगा, दुख की लेश ही नहीं हुआ, पूरा आनंद प्राप्त हो जाए, अरे थोड़े समय में हो जाए, अरे थोड़ा ही परिश्रम करना नहीं पड़ेगा, परंतु एक बात जरूर चाहिए कि मेरा कल्याण हो, ये इच्छा चाहिए, केवल अपने कल्याण की इच्छा, ऐसा जो आदमी हो कि केवल मैं चाहता हूँ मेरा कल्याण हो, एक बाण करुणा निधान की सो प्रिय जाके गति न आने की, और का सारा नहीं, केवल अपना कल्याण की इच्छा हो, तो ऐसी कई बातें मैंने गीता में पढ़ी है और संतों की बातें सुनी है, मैंने सत्संग किया है, मैं सुनाने में भी हूँ सुनने में भी हूँ, सुना भी मैंने बरसों तक है अच्छे महात्माओं से, संतों से, मेरी दृष्टि से जो अच्छे संत हुए उनसे बरसों पास में रहा हूँ, उनसे मैंने बातें सुनी है और सुनाई है और पढ़ी है और चेष्टा करी है, इस विषय में मैंने प्रवेश किया है, मैं बहुत नहीं तो कुछ कुछ इस विषय में जानकार हूँ मैं। इस वास्ते आप लोगों को कहता हूँ कि आपका कल्याण हो जाए, जल्दी से जल्दी कल्याण हो जाए, आपका उद्धार हो जाए, सदा के लिए सुखी हो जाओ, दुख सदा के लिए मिट जाए। विदेशों ने आकर के आप पर इतना असर डाल दिया, मैं अपने देश की बात कहता हूँ, क्या फायदा है, क्या है, ऐसा करके और उसको टाल रहे हैं, हृदय से मान नहीं है। अगर हृदय से मानते हो तो कल ही आप करो चोटी रखा लो, देखू मैं कि मेरी बात मानते हैं आप, थोड़ी सी बात नहीं मान सकते, सुनने के लिए तो तैयार हो जाते। तो ये वेशभूषा में बात आती है, खान पैर पैर में, पहन पहर में, ऊपर वेशभूषा, तो ये आपने बिछरा दी। दूसरी आपने भाषा बिछरा दी, अंग्रेजी बोलते बालक हिंदी नहीं बोल सकते, तो पहले स्कूलों में जाता था बालकों को चोटी नहीं थी, अब वे बड़े हो गए उनको चोटी नहीं है, और फिर धोती नहीं है, वही अंग्रेजों का वेशभूषा है। दिन कल तू महाराज आपने लीला अजब दिखाई है, धर्म गया पाताल सब के मन बेधर्मी छाई है, धन कल तू महाराज आपने लीला अजब दिखाई है, जामा आंगा तिया त्याग और पदवी खाक बहाई है, पैर कोट पतलू रशीस पर टोपी गोद जमाई है, धन कल तू महाराज आपने लीला अजब दिखाई है, आपका वेशभूष ऐसा हो गया। लाला शारदा राम जी की बनाई भागवत है, उसमें बड़ी रंग बिरंगी बातें बताई है, विधवा लग गई पान चरण देव सुरगा मुस्काई है, नृत्य करती श्रृंगार देकर स्वागत में शर्माई है, धन कर महाराज आपने लीला अजब दिखाई है। तो वेशभूषा आपकी बदल गई, अरे वेशभूषा बदल गई, भाषा बदल गई, बोलने में अंग्रेजी बोलते हिंदी नहीं बोलते, अंग्रेजों का इतिहास याद है, एक सज्जन स्कूलों में पूछा कि राम जी कौन थे, सीता कौन थी, कि सीता माँ थे, सवाल जवाब दिया, ये ख्याल ही नहीं है हम क्या बोल रहे हैं क्या नहीं है, क्योंकि वो पढ़ाई नहीं बिचारे क्या करे, जो जानते ही नहीं तो क्या करे। दोनों बातें, आप जानते नहीं जानकार की बात मानते नहीं, आज ऐसी लीला मैंने देखी है जो जानकार की उन बात नहीं मानेंगे, जो मंदिरों की मर्यादा है इसको जानने वाले अच्छे पढ़े साधु ब्राह्मण वो बात को नहीं मानते, और जो इस बात को नहीं मानते वो त्याग करते हैं, मंदिरों को भ्रष्ट करते हैं, उनकी बात मान लेते हैं, जिस विषय में जो जानते हैं उसी बात नहीं मानते, दूसरी बात मानते, जब मानते ही वो बात है जो जानते नहीं जानने वाले की बात ही मानते नहीं, और अपना रस्म रिवाज करना भी उसी तरह ही करते हैं जिस तरह से नास्तिक करे और विरोध करे, सब आसन करते हैं, खान पान आपका वही हो रहा है। जयपुर में हम गए थे, वहां पर ये पेप्सी है, एक पानी होता है, एक चटनी होती है, तो चटनी खाते थे, उसमें मुसलमानों ने पूछा कि इसमें सूर का मांस है, सूर का नहीं गाय का मांस है, वो खिला रहे हैं वो पिला रहे हैं, उसे पैसा दे करके आप कर रहे हो इतने, मैं जहां जहां घूमा हूँ पेप्सी ना तैयार सब जगह बड़े भाई उनका उपस लगा हुआ विज्ञापन लगा हुआ, वो बड़ी खूबी करते हैं, अरे पैसा सबका सब विदेश में जा रहा है, विदेशी मुद्राओं की विदेशी कंपनियों को आज्ञा दे दी आ रहे की यहाँ पर आ रहे हैं और विदेशी श्रम चला रहे हैं, अरे हम धर्म का नाश कर रहे हैं, ऐसे विदेशी कांग्रेस से पहले स्वराज से पहले नहीं था, इतना ऐसी बात आ गया आज काल तो ज्यादा आ गए, वही प्रचार कर रहे हैं, पहले ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी उसके बाद अंग्रेजों का राज हो गया, इसलिए धीरे धीरे वे क्या कर रहे हैं, आपकी क्या दशा होगी, आज सुनते नहीं हो आप, अब आप ऐसा प्रचार करो ठीक तरह से तो आपको उन्नति हो सकती है, तो वेश आपका बदला है, वेश के विषय में कहता हूँ, और दूसरा क्या है, आपकी भाषा, आपकी बोलचाल की भाषा आपकी बोल गई, मैं अंग्रेजी विद्या के विषय में नहीं हूँ, मेरा है ही नहीं भीतर से, अंग्रेजी को, विदेशियों की जितनी विद्याएं हैं वहां भी पढ़ो, अक्षर लिपि भी सीखो, भाषा भी सीखो, जिससे विदेशों से व्यापार कर सको, आपका ठीक संबंध हो जाए, ये उत्तम बात है। परंतु देखो, अंग्रेजी पढ़ो तो अंग्रेजी विद्या लो आप, बड़े आनंद की बात है। पर तो अंग्रेजी पढ़ अंग्रेजी नहीं ढल गए तो अपने आप को खो दिया, ये विद्या लेना नहीं होता, अपने आप का नाश रखा है। आप अपनी संस्कृति वेशभूषा रखते हुए अगर अंग्रेजों की विद्या लेते हैं तो आपने विद्या ली, और अपने आप को खो दिया, वैसे ही ढल गए तो आपने विद्या ली कहा, अपना दिया आपने, ये सब सुन सोचो आप, तो आपकी वेशभूषा ही वैसी बन गई, भाषा ही वैसी बन गई, ये दो चीज बनी। इनके बाद में व्यवसाय जो चीज है, धंधा है, राज के लिए पहले राजपूत लड़ते थे, क्षत्रिय लोग लड़ते थे, हम नहीं लड़ते थे। एक गांव की लड़ाई बात बताऊं, सुनी हुई बात है। दो गांव थे आपस में, तो इसलिए ठाकुर थे उनके ठाकुर, दोनों की लड़ाई हुई तो वहां पर लड़ने के लिए एक शेठ को कहा कि शेठा आप वहां पर चलो, हमारे लिए बुद्धि पर तो थोड़ा राशन दे दो, आपको पैसा देंगे, आप ले जाओ, हम ड्राई करेंगे तो उसमें खाने को चाहिए, दोनों सीमा पर ड्राई हो गई। तो शेठ होगा, शेठ ने कहा कि देखो ठाकुर, हम लोग व्यापार करते हैं पर लड़ाई में नहीं जाते, लड़ाई हमारे को सीधे लगते, स्थिति बात है, हमारे डर लगता है, लग रही क्यों हम जाए। तो कहा कि 100 सामंत है, हमारे 100 आदमी है, बड़े सूरवीर, वो आपको क्या धक्का है कि 100 के पीछे भी तो हमारी बारी आ सकती है, 100 के पीछे हम क्यों जा, तो नहीं गए। विचार इतने आप करते हैं, वो इतना काम करते हैं, तो 100 के पीछे हमारी बारी क्यों, तो लड़ाई करते नहीं। अब लड़ाई न करके घर में बैठे बैठे आप स्वयं अंग्रेज बन गए, वही भाषा है, वही वेशभूषा है, वही खान पान, वही नाम, पापा मम्मी नाम, मम्मी एक जानवर होता है, उसका चंद्रकांत पुस्तक में प्रण आया है, एक ईसाई का लिखा हुआ है, तो जानवर जनवर में रहता है, बड़ी खराब बात लिखी है, मनुष्यों को उठाकर ले जाता है, वो स्त्री बने बड़ा दूरा होता है। तो ऐसी जैसे वो अपने नाम आ रहा है, गीता है, सीता है, सावित्री है, गायत्री है, अनेक नाम है, छोरे का नाम वो नहीं है, लड़कों का वो नाम नहीं है, अजा मिल के पुत्र का नाम संतों ने कहो तो नारायण नाम रख ले। भागवत में कथा आती है, भक्तमाल में थोड़ी विस्तार से आती है, संत गए कन्नौज में, तो वहां पर पूछा भाई कोई सत्संग करना भगत लोग हो तो बताओ, कहीं रात को हम ठहरे, तो कहा महाराज हमारे यहाँ अजामिल है एक भगत, मस्करी गई दिल्ली गई, तो वहां गए तो अजामिल बाहर गया, आया हुआ नहीं है, तो बाहर समुद्र पर ठहर गए, अजामिल आया कि तुम्हारा अजम हमारा मेरा नाम है। तो भाई ऐसे लोगों ने बताया कि अजामिल बड़ा भगत है, वहां जाओ। तो उसने कहा महाराज आपके साथ में धोखा दिया है, मैं हूं तो ब्राह्मण, मेरी वेश मेरे घर में है, उसके छोरा छोरी है, खान पान मेरा खराब है, तो भाई हम तो नहीं खाएंगे तुम्हारे यहाँ पर। उसने कहा महाराज अंत में ब्राह्मण था ना, कहते साधु भूखे चले जाए हमारे घर से, अतिथि यश भगनाश गृहात प्रतिनिवर्तते, जिसके घर से अतिथि भूखा चला जाए तस्मै पुष्कर दत्वा पुण्यमादाय गच्छति, अपना पाप सब दे जाता है, उनको पुण्य सब ले जाता है। ब्राह्मण था, जानता था इस बात को, तो हमारे भिक्षा करो, कैसे गए तुम्हारे खान पान हमारे पानी नहीं पी सकते हम, ऐसा खान पान तुम्हारे खराब। तो उसने एक ब्राह्मण के घर वैश्य के घर पर कहा कि मेरे संतों को करा दो, पैसा मैं दे दूंगा, आप रसोई बना दू। तो कह हम नहीं लेंगे ऐसे, तुम्हारे पैसों का भी भोजन हम नहीं करेंगे। तो महाराज किसी तरह से करो, दुख हुआ उसमें, हिंदू संस्कृति अंत में ब्राह्मण था पढ़ा लिखा, कि साधु भूखे जाएंगे मेरे घर से, तो प्रार्थना करे कि तुम्हारी बात मानो तो तुम्हारे भोजन करें। तो देखो महाराज हमारे उस समय नहीं है, आपको तो मारा फिर जब करो, मेरे से ये अलग नहीं होता कि खाना पाना शुद्ध करो, ये हमारे से होगा नहीं। तो कई नियम बताया है संध्या गायत्री, ये भी तो नहीं लिया तो तू क्या कर सकता है बताओ आप करो। मैं ये मैं सोचता नहीं था, समय मैं लगाते हैं, मेरी रुचि है नहीं, मैं कर नहीं सकता। तो तेरे बच्चे हैं, वहां बच्चे हैं, अरे एक गर्भ में बालक है, तो गर्भ में बालक है उसका नाम नारायण रख देना, नाम ये इसी बात स्वीकार कर ली। संत कैसे तुम्हारी दीक्षा कर ली, इतना तुम कान लोगे हम तुम्हारी बात मान लेंगे। तो उन्होंने मान लिया, लड़का हुआ नारायण रख लिया। छोटे बच्चे पर माँ बाप का स्नेह ज्यादा होता है। जो बड़ा अंतिम मरने लगा तो जमुना जी दूत आए, भगवान के प्रसाद आए, पछे आए दूत, वो ले जाने लगे तो भयभीत हुआ, भयभीत नारायण नारायण नारायण उच्चारण किया, तो नारायण ने चार नाम उच्चारा अक्षर, तो चार पार्षद आ गए भगवान ने। उन पार्षदों ने आकर उन दूतों को मार बहुत बढ़ा दिया वहां से। जब उसने देखा दोनों का संवाद पार्षदों का, उनका कहते ये नरकों में जाने लायक है, मदिरा पान मनुष्य भक्षण करता है, भिक्षा को रखता है, ब्राह्मण होकर के बड़ा भारी पापी है, नरकों में जाने लायक है। तो वे दूसरे किसी नारायण नाम लिया है अंत में, कहते नारायण भगवान का नाम नहीं लिया तो छोरे को नारायण पुकारता है, कि किसी को नाम लिया ये नरकों में नहीं जा सकता, मार भगा दिया उनको। जमराज के दूत भागवत कथा आया जानते, भागवत तो बहुतों ने सुनी है, सुनते ही हुआ। जमराज के पास दंड पास और सब फेंक दिया, गया महाराज हम तो जानते हैं कि आपका ही राज्य है, हमारे को तो वहां से मार फीस निकाल दिया, उस पापी को जाने ले गया, पापी बड़ा भारी पाप करने वाला ब्राह्मण होकर के नीचा आचरण कर दिया, उत्क्षिप्त ऊंचा बढ़ करके नीचा आचरण कर दे, बहुत ज्यादा भ्रष्ट होता है वो, ऐसा होता है उसको सुना दिया। तो जमराज ने कहा क्या हुआ, कैसा नारायण नाम लिया उसने, तो पहले तो भगवान से क्षमा मांगी, फिर क्या भाई अपराध जिनका नहीं मेरा अपराध है, और कहा भैया राज्य तो परमात्मा का है, मैं तो एक देश का राजा बना हुआ हूँ, इस नरपुरी संयमनीपुरी का, इसका मैं काम करता हूँ, मालिक तो परमात्मा है, तो माफी मांगे महाराज मेरे दूतों ने जो अपराध किया, मैं तो क्षमा मांगता हूँ। और कहा कि अवश्य कभी बच जाना। काशी खंड में आती है भागवत में विष्णु पुराण कथा आती है, जिसमें कहा जब भगवान का नाम जहाँ उच्चारण होता हो तुम कभी मत जाना, वहां तुम्हारा राज्य नहीं है, वहां भगवान का राज्य है, अंत समय भगवान का नाम ले लें, अंत काले से मामेव स्मरण कले व्रम, यह प्रयात समझ मेरे भाव प्राप्त हो जाए, संदेह नहीं है, उन्होंने नाम लिया है, इस बात से मत जाना। तो ऐसी बात हमारे शास्त्र आती है, छठा सिंह है ना भागवत का छठा सिंह की कथा है। तो आप विचार करो, वो छुड़ाया तो उसके बाद जी गया अजामिल, उसने प्रत्यक्ष देख लिया, तो प्रत्यक्ष देखने से क्या किया हरिद्वार चला गया, छह महीने का वजन न करके फिर परमात्मा प्राप्त हुआ। तो उसने प्रत्यक्ष देख लिया कि भजन का कितना माध्यम है, भगवान के नाम का कितना माध्यम है, आज छोरा छोरी का नाम भी भगवान का नहीं रहते, भगवान का नाम जपते थे कीर्तन करते थे, अरे पापा मम्मी मम्मी नाम लेते हैं, आप माता पिता भी नाम नहीं ले सकते, इतनी संस्कृति आपकी बिगड़ रही है जोरों से, तो देश भाषा में बिगड़ रही है, भाषा में बोलने में बिगड़ रही है, और व्यवसाय में भी जैसे क्षत्रिय लोग करते हैं, मैंने बात बताई तो क्षत्रिय लड़ाई करते थे, वेश कहते हम नहीं जाते भाई, आज वेश भी लड़ते हैं राज्य के लिए, मिनिस्टर बनने के लिए इलेक्शन उठते हैं वेश भाई, भाई वो तो मेरे काम पर है, ये इलेक्शन शुरू हुआ तो उसे मैंने प्रचार किया है, मैं बिठा, आजकल मैं नहीं जाता हूँ, सही उस काम कम देता है, खूब भगा हूँ उसे मैंने काम किया है। तो सब चारों ब्राह्मण भी वेश भी क्षत्रिय भी शूद्र भी अंतज भी हरिजन भी सब राज्य के लिए लड़ते हैं, अब पैसा पैदा होगा वो सब काम करेंगे, अगर पैसा नहीं होगा कोई काम करेगा ही नहीं, सब भरण बनता बिगड़ रही है। रामायण में जहाँ कर्जु का वर्ण आरंभ होता है, वर्ण धर्म नहीं आशवचार ही श्रुति विरोध रथ सब नरनारी, वेदों के शास्त्रों के विरोधी स्त्री पुरुष हो रहे हैं। आज कई कहते हैं कि कलयुग में ऐसा होगा कि रूपों के बाद कलयुग में ऐसा होगा ही, हम करते तो क्या करते। एक दूर गरीब कथा है, जब ये हिंदू कोर्ट बिल पास हुआ तो मैं गया था पद्रास, तो वहां सभा करी बड़े उनका बाद में इकट्ठे थे, मैंने कहा कि ऐसा ऐसा मत होता है कोई बोध जा सकता है दूस बराबर रखना, ब्याह करने में एक माँ का दूध पिए हुए आपस में शादी नहीं कर सकते, आप दादी के साथ नानी के साथ आप ब्याह नहीं कर सकते, कानून है। तो बोलो बात कोई ऐसी आती आकर में तार्तु सत्या निषेध है, तो दादी के साथ नानी के साथ ब्याह नहीं कर सकते, और सबके साथ ब्याह करो, एक माँ के बेटे पैदा हुए बैठे बेटी भी आपसे ब्याह नहीं कर सकते और सबके साथ ब्याह करो, ऐसा उसमें कानून था। तो मैंने कहा भी ऐसा आदत हो रहा है, तो एक ब्राह्मण सभा में ऐसी सभा थी खड़े हो रहा कि महाराज कल तू गाने पर ऐसा आया है कि नहीं आपके कि वर्ण धर्म नहीं आसमचारी आया तो भाई तो हम तो करते हैं वो वर्ण के अनुसार आप बोलते हो विरुद्ध, समय क्या है आज कलयुग आया है तो कलयुग में ऐसा होगा, आप कहते हैं हम कहते हैं भाई लिखा है हमारे, तो हम तो कलयुग के अनुसार काम करते हैं समय के अनुसार चलते हैं, आप समय से विरुद्ध बालते हैं तो आप गलती में हो तो हम गलती में सुना होगा। तो सुंदर से उत्तर भी बद्री नारायण में पहाड़ों में वर्षा बड़ी जोर से हुई तो गंगा जी के किनारे रहने वाले शहरों को सूचना दी गई, गांवों को सूचना दी गई कि बड़ा भारी बाढ़ आने वाला है, वर्षा जोर से हुई है तो आप बचो। तो आपने क्या किया कि पास पास में गांव वाले जाकर गंगा जी के पास में भेड़ बकरी वहां सामान रख दिया, घर वही बैठ गए, क्यों कद्दू आ गए यार वर्षा आ गई समझ रहा है, अरे वर्षा बहने लिए आई है बचने के लिए आई है, वो जो वर्षा का समाचार आया है वो बहने के लिए आया, तो उस समय आप गंगा जी के पास में आ जाओगे, अरे पास में दूर बचाव करो ऊंची जगह छोड़ा दो, ये आपका काम है कबाड़ में आ जाए, तो कलयुग में ऐसी बात होगी इस वास्ते आप इसे बचो, इस वास्ते शास्त्रों ने कहा है ये थोड़े कलयुग में तुम करो, ये आज्ञा दी है क्या, ये तो बचने के लिए बात कही है, आप कहते हैं कलयुग में ऐसा होगा तो क्या प्रमाण है इसमें कलयुग में हमारे बैठे तीन तीन हाथ के छाड़ा है ढाई ढाई तीन हाथ के आदमी बैठे ये प्रमाण है, आज उल्टा से गाल पड़ते जो शास्त्र कहते उल्टा कर रहे हैं, तो ये जो आज शास्त्र की बात नहीं मानते, ये चोटी नहीं रखते, धोती भी नहीं रखते, भगवान भजन भी नहीं करते, जिनेऊ भी नहीं करते, संध्या भी नहीं करते, गायत्री का जप भी नहीं करते, साधु तपन भी बड़े का नहीं करते, पितरों को भी देते पानी भी नहीं देते पानी को नहीं देते, तो ये क्या है, ये हमारी पहचान है, कलयुग आने पर ऐसा होगा ऐसा शास्त्र में लिखा है, और कलयुग आया रहा पहले हो गए तो हमारी शास्त्रों पर श्रद्धा थी विश्वास, वो विश्वास अगर आप ऐसे न होते तो हमारा बहम हो जाता है शास्त्रों में लिखी है अरे कलयुग आया है, अरे वैसी मर्यादा है वही संध्या गायत्री आदि कपड़े ब्राह्मण क्षत्रिय अपने धर्म का पालन करते है, हमारी शंका होती पर वैसे ही आप हो गए तो तुम्हारे शास्त्रों में क्या प्रमाण है, हमारे सच्चा प्रमाण है कलयुग आने पर ऐसा होगा, ऐसी स्थिति होगी किसी पर के साथ किसी के ब्राह्मण की छोरी मैत्र के पीछे भाग गई, मैं सामने देख रहा हूँ ब्राह्मण को मैं जानता हूँ ऐसी ऐसी दशा आज हो रही है, तो वर्ण धर्म नहीं है, तो ये आप ऐसे न पढ़ते ऐसी रकमा न होती तो हमारे संदेह होता कि कलयुग आया है, कलयुग प्रभाव तो नहीं हुआ है, तो प्रमाण क्या है तुम्हारे, तुम सारी तीन तीन हाथ है घूमते हुए प्रमाण है, और शास्त्रों शास्त्रों में बात एक सच्ची है, आप देखते हो माल खरीदते हो परखे लगाते हैं कैसे दाम कैसे निशान कैसे, तो ऐसी कलयुग की परीक्षा होती है, कलयुग आने पर आप बलवंतर नहीं मानते आश्रम नहीं मानते चोटी की बात करती है क्या होता है इससे, ये देखो शास्त्रों की बात सच्ची है, हम शास्त्रों की बात नहीं मानते हैं तो नहीं मानने वाले आप पैदा हो गए कलयुग आने पर ऐसा होना चाहिए हो गए, तो हमारे शास्त्रों की एक एक बात सच्ची है, ये नमूना है आप हमारे शास्त्रों की सच्चाई को बताने वाले नमूना है, विरोधी हो रहे हैं आप, तो क्या प्रमाण है आप बैठे हुए प्रमाण है हमारे शास्त्रों में सच्ची बात है, तो बचने के लिए प्रमाण कहा भाई बचो बचो, आप कहते हैं हम तो समय के अनुसार चलेंगे, समय कैसा चल रहा है आप बता रहे पुरानी बात, हम तो समय आया वैसे चलते हैं, मारवाड़ी कहावत है बेड़ा देख न बन रहे वाणियों गंवार, बेसी होकर के समय के अनुसार कहे तो ठीक है, तो समय कैसा आया है आप पुरानी बात बताओ, समय के अनुसार चलते हैं तो बिल्कुल झूठे बोलते हो कि कैसे गर्मी के दिन आ रहे उस समय में आपको छाया में नहीं बैठना चाहिए, ठंडा जल पीना नहीं चाहिए, क्योंकि समय क्या आया है, गर्मी का आया है तो उल्टा पसंद क्यों चलते हुआ समय से विरुद्ध। शीत का आ जाए तो आपको मकान में नहीं रहना चाहिए, गर्म कपड़ा पहनना चाहिए, गर्म कपड़े ओढ़ने नहीं चाहिए, शीत में बाहर बैठना चाहिए। समय क्या आया है, समय शीतकाल है तो शीतकाल से रक्षा करने को बताओ, शीतकाल रहना चाहो समय के अनुसार चलो। समय ठंडी का है, पानी भी ठंडा पियो, रोटी भी ठंडी खाओ, गर्म कुछ खाते हो, अब गर्म का समय है, शीत का समय है, चलो तो चल जाओगे महाराज, मर जाओगे, जीत नहीं सकोगे। तो इस तरह से हम समय के अनुसार चलते हैं, समय अनुसार चल जाएगा बाबा, समय में बचाव करो, ऐसा दूध समय उसमें रक्षा करो। शीतकाल में शीत से रक्षा करते हो तो ज्यादा लग जाते, फिर उठा करने लग जाते हो कि अगर जुकाम हो गया, ये हो गया, बचते बचते हवा लग जाती है। अच्छे ऐसे वैष्णवों के घरों में जिनके माँ बाप बड़े वैष्णव, भगवान का पूजन होता है, तिल लगाते हैं, भगवान का घर पूजन करते हैं, उनके घरों के छोरे दुआचार पड़ गए, खान पान खराब हो गया, साज-सज्जा खराब हो गया, क्या हुआ, हवा लग गई, शीतकाल की ठंडी हवा लग गई, ऐसे कलयुग हवा लग गई बड़े अच्छे अच्छे घरों में। तो ये प्रत्येक समय दिखता है कि जो साथ संभालने की बात है आप हो रही है, तो आपको उचित है कि इस से बचाओ, ऐसे पतंग के बचाओ जिससे आगामी सूरज शरीर का मेरा कल्याण उद्धार तो अपना करे। अपने उद्धार करे क्या, दो तरीके हैं नाश करने के, एक नाश करने का मार देना और एक जन्म नहीं देना, तो गायों को तो मार देना। 36,000 कसाई खाने हैं, अंग्रेज समय नहीं थे, एक पीछे हुए इतने गिनती के थे, थोड़े से इतने कसाई गाने हैं, गायों को काटते हैं, लाखों का दुकाया खाते हैं। बात पहले चले करोगे इनको काम क्या देंगे, इनका कसाई खाना बंद कर दे, आप कभी है कभी अलकबीर वो बड़े भाई का साथ विरोध किया, मैं विरोध की बात मानी क्या, सिपाहियों खड़े कर दिया जिसको मारू, फिर आपके देश की बात है, मैं इतनी जानता नहीं हूँ जितनी आपके सामने बीती है, तो आप ये सोचो इतनी गाय काटी जाती है, गोवंश नष्ट हो गया और हिंदू वंश है जिसमें क्या कि ये दल में नहीं, आपने बड़े आदर से बड़े आराम से बड़ी आदर शक्ति से आपने अपनाया है, कोई अगर ऑपरेशन नहीं कराती ये भाई अब पीछे पड़ जाती है, मैंने कहा तुम करा तुम करा तुम करा, प्रचार करती है बड़े जोर से कल्चर का, यार बड़ी शब्द मानती है, इस समय मेरे पास 4-5 बालक हो गया, इतने बालक तेरे इतने बालक हो गया, अब वो बालक ज्यादा हो गया उसी निंदा, तो संस्कृति नष्ट होगी, आदमी नहीं रहेंगे तो कौन आप धर्म का पालन करेगा, कैसा कल्याण होगा, कैसे उद्धार होगा आपका। हमारे दुख इस बात का है कि आप कितने पतन की तरफ जा रहे हैं, नरकों में जा रहे हैं, आप जाते हैं आपके छोरा छोरियों को भी नरक में ले जा रहे हैं, जो आसन भ्रष्ट हो रहे हो, खान पान भ्रष्ट हो रहे हो, वेशभूषा से भ्रष्ट हो रहे हो, तो आपका वेशभूषा, आपकी भाषा, आपका व्यवसाय, आपका व्यापार, उस व्यापार में बड़ी दुख की बात है, मेरे कहनी पड़ती है सुनी हुई बात है, वैश्य भाई माहेश्वरी उन्होंने फौज को मांस सप्लाई किया, व्यापार है, अब व्यापार के नाम से काम करा लो, दवाई ना खा से खिला दो, मजे खाने लग गए, मजे पीने लग गए, व्यापार मांस का, लाद का और चमड़े का, हड्डियों का, सींगों का और चमड़े का व्यापार करने लग गए, कि व्यापार है ये तो नाकादी का नील का, तो आपके ये विचार ही नहीं है, वैश्य बनाते एक सावड़े में गया तो महाराज में बड़ी मांस बने कि मैंने ये तो सब बावन बने हैं, बावन बने, एक बड़ान बोली कि रावड़े में सब बावन बनिया है, आज बावनों में पानी में खराबी आ गई, अब किस उधर में माधवाद काशियाबाद गुजरात इसमें मांस कम था, तो वो उदाहरण दे थे, आज क्या दशा हुई है वैश्यों के घर में, क्या दशा हुई है बड़े बड़े धनी आदमियों के घर में, क्या हुआ है मदिरा पीते हैं मदिरा, दवाई में तो आती आती है, पीने लग गए, घर में अंडा खाने लग गए, बड़े धनी के घराने में हमारे जाने काम पड़ा, कूड़ा कचरा पड़ा, अंडों के छिलके मैंने खुद आंखों लिखे। सनातन धर्मी, अग्रवाल, महेश्वरी, इनमें ये खान पान आपका भ्रष्ट हो रहा है। गाँव गाँव घर घर में छोड़ा है जो तो बहुत उसको भी खाने लग गए। वहां क्या क्या खाते बीतते थे, तो खान पान आपकी बिगड़ गया। तो आपकी वेशभूषा, आपकी भाषा, आपका व्यवसाय, काम धंधा में दोष आ गई। और अभी खान पान में हरेक के साथ खाना, हरेक के साथ में यादृशम बख्शिये चारनम बुद्धि यादृशी। जैसा अन्न खाता वैसा मन बनाता है, जैसा खावा अन्न वैसा बने मन, और जैसे पिए पानी वैसे पड़े पानी। तो वो खान पान आपका खराब हो रहा है, भ्रष्ट हो रहा है। एडिशन महाराज उसे बहादुरी मानते हैं, वाह वाह करते हैं, सुन रहे ऐसे आदमी को बड़ी वाह वाह है। ठीक चोरों में चोरों का सरदार कोई शाहूकार थोड़ा ही होगा। आज कर्जुग में वही बड़ा होगा जो कर्जुग चलेगा, उसी की महिमा है आज। उस समाज में, उस समय समाज में उसी की महिमा, उसमें आप बह रहे हो। मेरा कहना कोई बोलती नहीं है, क्या होता है इसे, क्या नहीं, क्या क्या होता है, नाश होता है, पतन होता है, दुर्दशा होगी। आपकी दुर्दशा हो पर लोग बिगड़े, ये दुख होता है मेरे को, और मेरे को दुख नहीं। आप कृपानाथ कृपा करो, जैसे आप और आपके संतान सुधरे, जैसे कल्याण हो जाए, उद्धार हो जाए, महान लड़कों से चौरासी जमी से बच जाए, ये मेरा आशय है। लोग मैं समझते हैं कि स्वामी जी हिंदुओं को बढ़ाना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, बात सच्ची है। क्यों बढ़ाना चाहते हैं, हमारे वोट थोड़ी लेना है। सिंधी समाज घट रहा है, वो बढ़ रहा है, वोट का जमाना है। आपके कितने कितने राज, जब आपको स्वराज मिला था उसमें मुसलमानों की कितनी संख्या थी, हिंदुओं कितने थे, आप कितनी बढ़ी है, बड़े जिले में कितनी कितनी संख्या बढ़ गई उनकी। यार वो बढ़ने पर उनका राज्य होगा तो आप क्या दशा होगी, देख रहे तमाशा। ये कोई अपरिचित नहीं है उन बातों से। आप मैं कहता हूँ आप बुरी लगती है मेरे को, ये साधु लोग भी दबाते हैं, स्वामी जी क्यों कहते हो। अब क्या मेरे दुख होता है, कह देते हो मेरे दुख की भाव निकाल देता हूँ। आप नहीं मानते मैं अब क्या करूँ, बालक रो सकता है, माइट नहीं सुनते क्या करूँ। आप माइट हो, ये आप भाई बहन बैठे हैं ना, इनसे हमने जन्म लिया है, क्या हम ऊपर से पड़े हैं, क्या वर्षा में टपके हैं। आप ही तो माँ बाप हो, गृहस्थ सिवाय कौन बताओ। साधुओं के माँ बाप गृहस्थ ही होते हैं, साधु होते हैं। आप ही तो माँ बाप हो, ब्रह्मचारियों के माँ बाप आप, गृहस्थों के माँ बाप आप, वानप्रस्थों के माँ बाप आप, साधु संघों के माँ बाप आप, जो पैदा करे हुए माँ बाप और पालन करे हुए माँ बाप, आज भी आपसे ही तक मालूम होते हमारे घर से बड़ी पास में। आपसे मंदिर मिलता है, कपड़ा मिलता है, सवारी मिलती है, आप हमारा पालन करते हो। तो हम रोए तो बाप बाप के सामने रोए, किसी सामने रोए किसों को होता, बाल किसी सामने रोता है, माँ बाप को रोता है। कृपा करो, बचाओ नरकों से बचो, दूसरों को बचाओ, महापाप से बचो। पुस्तक माती से पुस्तक लीजिए, आप पुस्तक पढ़ो, कृपा करो, कृपा ना थोड़ा पढ़ो तो सही। गीता पे प्रकाशित पुस्तक हुई है सस्ते दामा में, तो वो पढ़ कर आप देखो। विश्वास से जो कृपा करो, विश्वास मैं कहता हूँ पांच चीज बताई, वेशभूषा, भाषा, व्यवसाय धंधा, और बोती और बेटी, खाना पीना सबके साथ कर देने पर आप में शुद्धि नहीं रहेगी। मांसाशियों के सामने साथ में भोजन करने से आप में मांस और अंडा आ जाएगा, आपकी पवित्र उनमें नहीं जाएगी। और लड़की का ज्ञान दे रहा हो गया तो वर्ण संकर हो गए, आपका वर्ण कैसे रहेगा, किसी वर्ण के छोड़े किसी वर्ण का ही नहीं तो वर्ण संकर होता है। आज किसी को वर्ण संकर होते हैं चिड़ जाते हैं, चिड़े होते हैं तो वर्ण संकर बाप हो, वर्ण संकर पैदा करने वाले हो, ऐसी दशा हो रही है। आज पत्र आ गया इस बात भाई मेरे मन में कहने के लिए, मैं कह दिया कहने ये मन में रहती है, आज छेड़ दिया मेरे को। तो कृपा करो कृपानाथ, थोड़ा बचो, आपका मेरा सबका हित है, हमारा भी हित है, आपका हित है, बच्चे आगे आने वाली पीढ़ियों का हित है, और भगवान राजी होंगे, ऋषि मासी राजी होंगे, पितर राजी होंगे, पितरों को पानी मिलेगा, पिंड मिलेगा, राजी होंगे, वो पितर कौन होगा? ये जब आपकी संस्कृति आ गई तो क्या श्राद्ध करोगे, क्या तर्पण करोगे, क्या गंगा जी जाओगे, आपकी अभिचि हो रही है बिल्कुल मंदिर जाओगे, मंदिर को भ्रष्ट करने का तैयार, पर मंदिर जाओगे, चरणामृत लोगे, तुलसी लोगे क्या? कितना महात्म है अयोध्या तुलसी देने, गंगा जल लेने का। नारायण नारायण नारायण नारायण।